μόνος νιώθω και πάω γόνος. Κόρκες οι φωνές μες στα σπίτι σκοτώνανε σαν κακές σκιές. Κι αν χτυπήσεις κάποια πόρτα ρόχος θα ακουστεί. Η ανάσα και το γέλιο είναι μια στιγμή. Σαν σκοπό με σβήνει ο κόσμος και πάψε να κλαίει. Οι καθρέφτες σε κράτησαν όνειρο θα πει. Σε μια άκρη θα φωνάζεις μόνος σου θα κλαις. Μες στα μάτια σου θα νιώθεις σαν βουλές πληγές ως ποτέ. Αψυχές θα σε δουν μέσα στα δίχτυα κλαις. Δείχνεις μέλλον μέσα στα δίχτυα. Μείνε θα σου φωνάζω. Μείνε, μείνε θα σου φωνάζω. Μείνε, μείνε θα σου φωνάζω. Μείνε, μείνε. Μόνος νιώθω και πάγω να σκόρκες οι φωνές. Μες στη σκέψη χαραγμένες σκοτεινές μορφές. Κι αν χτυπήσεις κάποιο τοίχο που φτιάς το φουστί. Η ανάσα μες στα σπίτια είναι μια στιγμή. Σκέψη ενοχές θα σε δουν μέσα στα δίχτυα κλαις. Δείχνεις μέλλον μέσα στα δίχτυα. Μείνε θα σου φωνάζω. Μείνε, μείνε θα σου φωνάζω. Μείνε, μείνε.